Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym przyjęte przez Sejm. Za chwilę kolejne komentarze w tej sprawie. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego o przyszłości lotniska w Modlinie. Kiedy uzyskamy wgląd w faktyczną sytuację spółki, wówczas będziemy mogli podjąć decyzję, co robić dalej z tym portem. Po nieoczekiwanej wygranej w wyborach premierem Malezji został 92-letni Mahathir Mohamad. Zaczniemy jednak od poważnego wypadku na drodze wjazdowej do Białegostoku od strony Warszawy. Na wysokości wsi Porosły zderzyło się 7 pojazdów, tir, 2 busy i 4 osobówki. Jedno z aut osobowych spłonęło, zapaliła się też naczepa tira. 3 osoby trafiły do szpitala. Droga wjazdowa do Białegostoku od strony Warszawy jest zablokowana. Ruch odbywa się drogą serwisową. Głosami posłów Zjednoczonej Prawicy Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Zakłada ona zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych i w skardze nadzwyczajnej. Asesorów będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Skargę nadzwyczajną z kolei będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Wcześniej tych podmiotów było wiele. Ostatecznie uznaliśmy, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie, jeżeli wnosić skargę kasacyjną, będzie mógł tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Wydaje się, że jest to spełnienie oczekiwań opozycji. Tak o zmianach mówił przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u. Posłowie PO i Nowoczesnej chcieli odrzucenia projektu w całości. Borys Budka z Platformy zarzucał rządzącym upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, a nie jego reformę. Obiecaliście skargę nadzwyczajną, mówiliście o wielkiej reformie wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem w tej chwili, w tej ustawie wycofujecie się ze wszystkich swoich obietnic. Od samego początku chodziło wam o jedno. Chodziło wam wyłącznie o ustawy kadrowe, żeby Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa i sądy powszechne były podporządkowane władzy wykonawczej. Ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta weszła w życie w kwietniu. Przygotowania do kolejnych zmian rozpoczęły się w ostatnich tygodniach. Politycy PiS-u informowali, że są one wynikiem negocjacji polskiego rządu z Komisją Europejską w związku z wdrożeniem artykułu 7 Traktatu o Unii. Według Komisji Europejskiej wcześniejsza reforma sądownictwa przeprowadzona przez PiS zagraża praworządności. Wciąż ważą się losy podwarszawskiego lotniska w Modlinie. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild mówił w Sejmie, że decyzja o przyszłości lotniska jest uzależniona od sytuacji spółki. Wild podkreślał, że obecnie porty lotnicze jako operator modlińskiego lotniska nie mają wglądu w jego dokumentację finansową. Kiedy uzyskamy wgląd w faktyczną sytuację spółki, w umowę z jej jedynym klientem, wówczas będziemy mogli podjąć decyzję, co robić dalej z tym portem. Ale pragnę Państwa zapewnić, nie jest w naszym interesie jakiekolwiek upośledzenie funkcjonowania tego portu, ponieważ pasażerowie, którzy nie będą obsłużeni w porcie w Modlinie, tak czy inaczej pójdą do innych portów i zwiększą z ich zatłoczenie. Nie jest to w naszym interesie. Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze chce, by to lotnisko w Radomiu, a nie Modlin, było portem zapasowym dla stołecznego lotniska Chopina do czasu powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego lokalizację mamy poznać na przełomie maja i czerwca. Według wstępnych propozycji rządu ma ono powstać w rejonie miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, około 40 km od centrum Warszawy. I na koniec jeszcze zagranica. Po nieoczekiwanej wygranej opozycji w wyborach parlamentarnych w Malezji 92-letni Mahathir Mohamad został zaprzysiężony na urząd premiera. Po raz pierwszy od ogłoszenia niezależności od Wielkiej Brytanii wybory w Malezji przegrał rządzący przez ponad 6 dekad Front Narodowy. Jego lider, dotychczasowy szef rządu, zapowiedział, że będzie respektował głos wyborców. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Mahathir Mohamad został zaprzysiężony w obecności króla Malezji Mohamada V. 92-letni polityk, który w przeszłości był już premierem Malezji, jest najstarszym urzędującym szefem rządu. Przegrana Frontu Narodowego w wyborach parlamentarnych na rzecz opozycyjnego Sojuszu Nadziei stanowi pokojową zmianę władzy w Malezji, którą od 1957 roku rządziła ta sama partia. Mahathir Mohamad zapowiedział renegocjację niektórych umów z Chinami i położenie nacisku na rozwój gospodarczy kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Za oknem pogodny wieczór, wciąż ciepło. Synoptycy ostrzegają jednak, że w nocy nadciągną burze i gradobicia. Grzmieć będzie w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Dolnym Śląsku i Zachodnim Pomorzu. Będzie od 10 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Kiedyś w zespole Limbo, później jako Limboski. Co tu dużo mówić, zachwycił nas. Najwyraźniej.

the way you started, yeah. That ain't how I wanna play it. No. I wanna catch that train. Get the hell out of this place. This place. To nagranie można znaleźć na płycie DJ-a Koce i od tego nagrania Scratch Dead z gościnnym udziałem Roisin Murphy rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego 10 maja. Maj za pasem, za chwilę czerwiec, lato, a potem się okaże, że podsumowujemy letnie festiwale, więc jeszcze uspokajając się, cieszmy się nowymi płytami, które ukazały się właśnie teraz. Tak zaczyna się ta nowa płyta DJ-a Koce, płyta zatytułowana Knock Knock. do DJ-a Kocy i nagrania, które otwiera jego płytę Knock Knock. James Holden i jego Animal Spirits postanowili się dołączyć. Myślę, że to całkiem dobrze się zgryzło. Świat muzyki elektronicznej i świat człowieka, który wyszedł z elektroniki w stronę wszystkiego, co daje kontakt z żywym zespołem. No i to właśnie oni, The Animal Spirit. Teraz szansa na spotkanie się z zespołem, który właśnie tym stoi, że ludzie patrzą na siebie, reagują na siebie. Kiedyś można było jasno mówić, że Hypnotic Brass Ensemble to jest niezwykła orkiestra złożona z braci, kuzynów, no ale muzyków połączonych więzami krwi. Teraz ta sytuacja trochę się zmieniła, ale nie wdając się w szczegóły, nadal braterstwo odgrywa niezwykłą rolę w tym, jak wskazuje nazwa, zespole, w którym najważniejsze są instrumenty dęte. 13 maja w Hypnotic Brass Ensemble zagra w warszawskim niebie, więc gdyby ktoś nie pamiętał, albo teraz dopiero sobie uzmysłowił, że gdzieś kiedyś ta muzyka mu się podobała, to na dowód, że warto się tym zainteresować, jedno z nagrań. Orkiestra Dęta z Chicago, Hypnotic Brass Ensemble. Kto nie był nigdy jeszcze w towarzystwie tych panów, polecam serdecznie. Muzyka po prostu wypełnia każdą sekundę. Zapomniałam powiedzieć, że mamy do nieba wejściówki, więc Bartek może je rozdać. 2, 2, 7, 3, gdyby ktoś chciał. W tym tygodniu przeglądam się już od poniedziałku, właściwie od wtorku w nocy. Przeglądam się i nasłuchuję tego, co wydała do tej pory MIA w związku z jej przyjazdem już jutro do Warszawy i spotkaniem, które odbędzie się po projekcji filmu dokumentalnego Matangi Maya MIA. No i dzisiaj trafiłam na płytę, z której biorę utwór It Takes a Muscle. Który to album? When everybody leaves you lonely, times are western sad, and the world is falling, I'm all here. Just remember, for all you know, good or bad, come on, me. You're gonna live tomorrow, if you don't die today. It takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. The muscle to fall in love. Now the fear got in me, it's gotten me deep. That's where it's gonna stay and never leave. Someone come lay my worry, someone come kill my pain, someone come and put me on my feet again. To fall in love. We gotta love one another, that's what the good man says. But I got too much trouble going round my head. To fall in love, it takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. Back onto the beach. Thank you. To Moonface. Jakoś tak jest, że o tej porze roku z tą rozbuchaną wiosną wiele rzeczy smakuje wyjątkowo, a ja dzisiaj zatęskniłam dokładnie za tą płytą, na której można znaleźć Return to the Violence of the Ocean Floor i za tym nagraniem, które właśnie na antenie się pojawiło wcześniej, MIA It Takes a Muscle. To teraz wracamy z tych wypraw w przeszłość do tego, co dzieje się tu i teraz. No dobrze. Do tego, co dzieje się tam, gdzie tworzył swoją najnowszą płytę John Hopkins. Thank you. Dopiero po takim wielokrotnym, ale bardzo dokładnym wysłuchaniu płyty Singularity Johna Hopkinsa zrozumiałam, że pierwsze opublikowane nagranie, Emerald Rush, które teraz przypomniałam na antenie, pierwszy singiel, który zapowiadał ten album z marca 2018 roku, właściwie świetnie wykładał sam pomysł na płytę, ale dopiero teraz to rozumiem, kiedy całą płytę poznałam, bo poza wszystkim, co można o kompozycjach Hopkinsa powiedzieć przy okazji tego albumu, to z pewnością dzieli się on na dwa światy. Świat, w którym mamy mocne uderzenie i charakterystyczne, znane nam takie wytarte, czy też niszczące bity, których używa, ale z drugiej strony, bardzo istotna na tej płycie, jest ta przestrzeń melancholii, często symbolizowanej przez jeden instrument. Tak więc teraz ta druga strona w krótkim i pięknym nagraniu Echo Dissolve, a potem dosłownie podróż, a właściwie muzyka, która towarzyszyła podróży grupy Sigur Rós, ukazała się teraz jako płyta. Warto sobie przypomnieć, jaki eksperyment poznawczy przeprowadziła grupa Sigur Rós w czasie rzeczywistym, pokazując pewną drogę. No i można to zrobić oczywiście chyba najszybciej, wywołując wspomnienia, słuchając muzyki. I to jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gila, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Dziękujemy i mówimy już do usłyszenia. A jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to gościem Radiowego Domu Kultury w sobotę będzie MIA. No i na pewno, to już się ułożyło bardzo dobrze, gościem sobotniego wydania Radiowego Domu Kultury będzie Dorota Masłowska, a jej powieść Inni Ludzie w centrum stawia Kamila, niespełnionego rapera lat 32, mieszkającego z mamą. Ta muzyka tutaj idealnie pasuje i siostrą Sandrą. Zapraszam. I'm